Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Jest 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Marsz Pamięci przeszedł ulicami Warszawy w rocznicę Rzezi Woli. Polska Akcja Humanitarna będzie pomagać muzułmańskim mieszkańcom Birmy, którzy musieli uciekać z kraju, żeby uniknąć czystek etnicznych. Polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Szwecji, wsiedli na prom. Rano dotrą do Świnoujścia. Rzeź Woli, jeden z najtragiczniejszych momentów powstania warszawskiego. 5 sierpnia, 74 lata temu, naziści zaczęli eksterminację ludności cywilnej. W ciągu kilku dni wymordowali od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Niemcy wywlekali ludzi z domów, a nawet szpitali, rozstrzeliwali ich w masowych egzekucjach. Dziś ci, którzy pamiętają tamten dramat, ale także mieszkańcy, przedstawiciele władz, uczcili pamięć o nich. Były uroczystości przed pomnikiem ofiar Rzezi Woli, a potem Marsz Pamięci. Swoimi wspomnieniami podzieliła się Barbara Kuklińska, której udało się przeżyć. W czasie powstania ja miałam 7 niecałe lat. Widziałam tą rzeź u mnie na podwórku, bo mieszkałam na Górczewskiej. Masę było zabitych. Od małych dzieci wyciągali Niemcy z mojego budynku, w którym ja mieszkałam, duży, olbrzymi budynek. Wyciągali moich rówieśników, osoby dorosłe, jakiekolwiek. Nie rozumiałam tego, nie widziałam, krzyczałam, się bałam. Tata mnie uciszał, pocieszał, no wszystko robił, co mógł, a ja dyskretnie się wyrwałam i przez okno zobaczyłam, co oni robią. Ja nawet nie mogę tego mówić. Według różnych źródeł w czasie powstania warszawskiego mogło zginąć nawet 200 tysięcy mieszkańców stolicy. Polska Akcja Humanitarna jako pierwsza organizacja w Polsce rozpoczyna pomoc dla Rohingjów w Bangladeszu. Chodzi o 1 000 000 muzułmańskich mieszkańców Birmy, którzy rok temu w wyniku czystek etnicznych uciekali z kraju. Teraz koczują w tymczasowych obozowiskach w sąsiednim Bangladeszu. O szczegółach akcji Wojciech Cygielski. Polska Akcja Humanitarna uruchomiła pieniądze potrzebne na zabezpieczenie schronień, w których mieszkają uchodźcy z Birmy. Dostarczyła im też paczki z żywnością i materiałami budowlanymi. Na miejscu jest teraz pora monsunowa, co powoduje, że trzeba dodatkowo zabezpieczać tymczasowe schronienia. Marta Kaszubska-Spach, która spędziła na miejscu 2 miesiące, podkreśla, że uchodźcy mają w obozach w Bangladeszu niezwykle trudne warunki. To są takie trudne do opisania, ale jakby bambusowe struktury okryte takim plastikiem albo tarpoliną. Bardzo naprawdę gorąco, duszno wchodzi się tego schronienia, świeci słońce, nie ma wentylacji i człowiek w przeciągu 2 minut jest totalnie spocony i nie ma powietrza, więc bardzo trudno wytrzymać w takim schronieniu. Rohingjowie na miejscu w Bangladeszu mają zapewnioną jedynie podstawową opiekę. Większość osób żyje tylko dzięki pomocy międzynarodowych organizacji. Dzieci nie chodzą do szkoły, a dorośli nie mają pracy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A ci, którzy chcą pomóc, szczegóły na temat zbiórki znajdą na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Polscy strażacy, którzy pomagali w walce z ogromnymi pożarami lasów w Szwecji, są już na promie, którym rano dopłyną do Świnoujścia. W porcie w Trelleborgu byli z honorami żegnani przez mieszkańców i lokalne władze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że czekało nas mnóstwo osób, zarówno z polskimi, jak i szwedzkimi flagami. Kierowcy całą drogę jadąc, no właśnie każdy nam machał, pozdrawiał nas, mrugali światłami, machali z samochodów. No naprawdę, no czegoś takiego nie widzieliśmy na pewno i to było dla nas no najlepsze podziękowanie za tą naszą pracę, którą tutaj wykonaliśmy. Ale cieszymy się, że jesteśmy w tym porcie i już za niedługo wracamy do swoich domów. Każdy na pewno za swoimi rodzinami tęskni. Mówił kapitan Grzegorz Borowiec. 160 polskich strażaków pracowało w Szwecji przez 2 tygodnie. Podkreślają, że są zadowoleni z tego, co udało im się zrobić. Między innymi uratowali jedną z miejscowości przed ogniem. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na popularnej wśród turystów indonezyjskiej wyspie Lombok. Miejscowe władze podały, że zginęło co najmniej 19 osób, wśród nich dziecko. Kilkadziesiąt jest rannych. Uszkodzonych jest wiele budynków. Wstrząsy odczuwalne były również na sąsiednim Bali. Wywołały panikę wśród miejscowych miejscowej ludności, a także turystów. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, zostało jednak już odwołane. Międzynarodowe lotniska na Lomboku i Bali działają bez zakłóceń. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne o 21. Odpoczywamy od upału. W tej nocy na termometrach w większości regionów od 15 do 17 stopni, cieplej nad morzem od 18 do 20. Przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na Mazurach. Poniedziałek od 23 do 26 stopni. Burze już tylko w Bieszczadach, a popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro trzeci etap. 139 km. Stadion Śląski Chorzów, Zabrze. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą sierpniową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu autor i reżyser słuchowiska, które przed nami, Paweł Sala. Dobry wieczór. Mieliśmy szansę poznać pana, jak sądzimy, pierwszą sztukę dzięki antologii Romana Pawłowskiego. Pamięta pan tytuł? Tytuł dosyć, można powiedzieć, prowokacyjny. Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego. Otóż był rok 2003 i czytamy w części poświęconej panu. Spektakl ma większe możliwości wyrażania dzisiejszego stanu ducha człowieka. Można go zagrać wszędzie, nawet w mojej sypialni. Może dlatego przeżywamy w teatrze więcej niż w multipleksie. To były słowa pana i teraz puenta Romana Pawłowskiego. Zaskakująco brzmi ta pochwała teatru w ustach filmowca. No bo wtedy był pan dokumentalistą. I właściwie te dramaty też są wyrosłe z obserwacji, z reportaży, z dokumentów. Gdybym tego nie robił, to pewnie nie napisałbym od dziś Będziemy Dobrzy. To jest ten pierwszy opublikowany właśnie tak. W antologii. On zresztą wygrał Tydzień Sztuk Odważnych w Radomiu. No niestety zabrakło odwagi dyrektorowi ówczesnemu, żeby to wystawić. To ja jeszcze raz zacytuję tekst Romana Pawłowskiego. Jakaś pani teatrolog zarzuciła, że pozwalamy młodzieży na scenie używać wulgaryzmów. Na to zerwał się najmłodszy aktor i mówi: ale proszę pani, to jest teatr, to się nie dzieje naprawdę. Chłopak, który nigdy wcześniej nie chodził do teatru, tłumaczył bywalcom, na czym to wszystko polega. I zastrzelił wszystkich. Rzeczywiście wtedy, kiedy te niepokorne dramaty pokolenia porno były prezentowane, nie byliśmy do tego zupełnie przyzwyczajeni. Nazywano nas polskimi brutalistami w tamtym czasie. No i coś w tym było, że ta rzeczywistość w tych dramatach opisywała takie ciemne strony przemian, bo myśmy żyli w świecie przemian. Ten dramat jest używany gdzieś jako pomoc naukowa na resocjalizacji. A był nawet wystawiony w seminarium duchownym. Jak się o tym dowiedziałem, no to się pytałem, który z kleryków zagrał Cicciolinę. To jest jedyna kobieca postać w tym dramacie. Mówimy o od dziś będziemy dobrzy. Mnie się z kolei udało zrobić z tego teatr telewizji. Między innymi Marcin Hycnar tam debiutował. Zawsze przypominamy talent Trójki w kategorii teatr, ale to później otrzymał oczywiście te nagrody. Spotkaniu panów, no obecnie dyrektor teatru w Tarnowie i reżyser, bo ukończył reżyserię. A propos ukończenia. Ukończył pan Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w 1985 roku. Żeby było śmieszniej, to ja ukończyłem dwie reżyserie równolegle. Filmową i telewizyjną i radiową. Radio mi bardzo dużo w filmie pomogło, bardzo dużo. W radiu się nauczyłem czegoś takiego, jeśli chcesz usłyszeć fałsz aktorski, zamknij oczy. I ja to w filmie również trenowałem i wiedziałem, który dubel jest do wzięcia, a który jest do wyrzucenia. Ja doskonale to wiemy, że mikrofon obnaża. Tak. Jak nic, można jak powiedzieć. Nic. A jeszcze miałem taką wielką szansę pracować z legendą, profesorem Zbigniewem Kopalką, z którym robiliśmy nieprawdopodobne formy słowno-muzyczne. W tej chwili już nikt nie wie, co to jest. Ale ja próbuję uporządkować fakty, to znaczy radio było pierwsze, a później był film? Od radia się zaczęło, tak. Padło hasło dokument. Tymczasem stworzył pan też bardzo spektakularną fabułę. Tak. Domyślam się, że chodzi o Matkę Teresę od kotów. Tak, 2010. Ci moi aktorzy, chłopcy, zagrali w tak fenomenalny sposób, że otrzymali ex aequo główną aktorską nagrodę w Karlowych Warach. Nazwiska, proszę. Młodszy to Filip Garbacz, starszy Mateusz Kościukiewicz. No i ten drugi, że tak powiem, pozostał w kinie. Porozmawiajmy chociaż przez chwilę o tym, co nas dzisiaj czeka. Tytuł długi, proszę zacytować. Tyle słońca w całym mieście albo Odbiorcy długu. Skojarzenia z filmem Krzysztofa Krause pod tytułem Dług. Raczej nie. O tyle mają miejsce, że jest równie to, przepraszam państwa, ale brutalna historia. No i równie brutalna jak większość tych, które pan opowiada. Nie jest to, uprzedzam, szkółka niedzielna i prosiłabym, żeby młodsi spośród państwa położyli się spać. Natomiast, jakby to powiedzieć, bardzo dużą wagę przekładam do słowa, bo wiem, że w radio słowo jest jedynym nośnikiem i właściwie stanowi budulec tego kosmosu. W związku z czym, jeśli to słowo będzie wulgarne czy jakieś niestosowne, no to ono się nie obroni. Tutaj oczywiście opowiadam o takim brutalnym marginesie społecznym, a mianowicie wyłudzaczach kredytów bankowych, pożyczek, oszustów. Główna bohaterka jest taką oszustką bankową. Powiedzmy od razu, że to rzadko słyszana u nas, a bardzo przez nas lubiana Sandra Korzeniak. Tak. I teraz opowiadając o takim marginesowym środowisku, no ja jestem między młotem i kowadłem, dlatego że muszę opowiedzieć pewną prawdę tych ludzi, a równocześnie nie mogę obrazić słuchacza ich dialogami, ich językiem. Czyli oni nie mogą mówić przepiękną polszczyzną, ale z drugiej strony no nie mogą używać wulgaryzmów. W związku z czym trzeba stosować to, co Witkacy próbował, stosować takie zamienniki, żeby to nie było właśnie w ten sposób. No tutaj raczej starałem się, żeby te dialogi szły w stronę jakichś takich dowcipów. Gry słownej, tak. Żeby to kojarzyło się z takimi dość prymitywnymi osobami, ale równocześnie jednak no, nie raniło ucha słuchacza. A równocześnie jako antyteza tego wszystkiego, no są tam przeze mnie napisane fragmenty psalmów, stylizacja na psalmy. To jest też mój konik wynikający z tych moich studiów radiowych. Swego czasu miałem takiego hopla na punkcie zbierania książeczek do nabożeństwa starych, ponieważ bardzo mnie interesował ten język. I na przykład miałem taką scenę w Krakowie na Kazimierzu, pani sprzedająca starocie i miała między innymi książeczki do nabożeństwa i tak popatrzyła na mnie z przestrachem i mówi, a na co to panu? Ja mówię, ale ja nic złego z tym nie zrobię, proszę się nie obawiać. Poza tym czytając człowiek nagle sobie uświadamia, z jakimi problemami zmagali się tamtejsi ludzie, bo człowiek modli się zawsze o to, co dla niego jest najważniejsze. Mój bohater tutaj modli się właśnie tymi stylizowanymi psalmami w momencie, kiedy czuje zagrożenie życia. Motto do tego pierwszego pana dramatu, od którego zaczynaliśmy rozmowę, pochodzi z klasyki mistycznej, bo z Angelusa Silesiusa. Mistycyzm jest mi bliski, dlatego że pierwszy film, jaki zrobiłem, film dokumentalny na Śląsku, w miejscowości Kostuchna, to był film pod tytułem Stygmatyczka. Zresztą za film dostałem nagrodę w Koszalinie Jantara. Powtórzę, uprzejmie proszę, by młodsi spośród Państwa zechcieli nie słuchać Trójki do godziny 21, a sceny drastyczne i słowa bliskie wulgaryzmom można by pocieszyć się, cytując raz jeszcze, ależ proszę Pani, to jest teatr, to się nie dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę. Czy rzeczywiście? Proszę ocenić. Zaczynamy? Proszę bardzo, zaczynamy. Teatr Polskiego Radia przedstawia... Tyle słońca w całym mieście albo odbiorcy długu. Reżyseria Paweł Sala. Zapewne dziwicie się Państwo, przyszli specjaliści bankowości, co robi tu między Wami profesor filozofii. Reprezentujecie przecież odległą dziedzinę, jaką jest ekonomia. Ale mimo to postaram się przybliżyć Państwu kilka pojęć z zakresu humanistyki. Temat dzisiejszego wykładu opisać można jednym krótkim popkulturowym hasłem: etyka w bankowości, bankowość w etyce. Problem odpowiedzialności i godności człowieka w relacji do innego człowieka najlepiej odzwierciedla myśl Emanuela Levinasa, filozofa, który moim zdaniem w tej kwestii osiągnął stanowisko najbardziej radykalne. W czym mógłbym Pani pomóc? No nie wiem. Myślę, że nie da mi Pan kredytu. A dlaczego? Jestem tu po to, żeby dawać kredyty. Ale ja chyba nie mam zdolności kredytowej. Tak Pani uważa? Proszę pokazać dokumenty i zaraz będziemy mieli jasność. Co teraz nosi peruka? Tyle słońca. Upał nie do zniesienia. Co? Tamta babka. Tam, w czarnej peruce. Przyszła po kredyt, wysłałem ją do kierownika działu. To nie jest peruka. Jak to? Przecież to widać. Nie znasz się. Mam sprawdzić? Jak? Zwyczajnie. Podejdę i... Narobisz obciachu. Klientka złoży skargę i wylecisz z praktyk. A jeśli to jakaś figurantka, oszustka? Za dużo filmów oglądasz. Kobieta jest po chemii, w traumie, a ty chcesz ją publicznie ośmieszyć? Jak na osobę w traumie jest bezczelnie pewna siebie. Ludzie, którzy przychodzą po kredyt, tak się nie zachowują. Adam, mijasz się z powołaniem. Może zamiast bankowości powinieneś studiować psychologię albo kryminalistykę? Adaś? No cześć, Lili. A ty nie w szkole znowu wciskasz ulotki biednym ludziom? Słuchaj, mam coś dla ciebie. Adasiek, opanuj się, ludzie patrzą. No co, Lili? Za młody jesteś, żeby się tak ze mną publicznie wystawić. Mhm, ale jak nie publicznie, to już nie za młody, tak? Wiesz, że lubię dobrze zjeść i dobrze być zjedzony. Opowiadaj, jak tam było. Co za pytanie, jestem profesjonalistką. I co, przelali na konto? Przeleją, a co by nie. No, to trzeba je wyczyścić. Coś taki w gorącej wodzie kąpany. Będziesz czyścił konto, ściągniesz gliniarzy. Wyluzuj, chłopa. No to co robimy? Jak to co? Trzeba to uczcić. No z tobą zawsze. Wpadnie się do marketu i nakupi co trzeba. Lili, zobacz. Gdzie to zwinąłeś? Jak to gdzie? W metrze. Ale spójrz na zdjęcie, jest całkiem podobna do ciebie. Podobna? Mhm. Coś ty. Zupełnie się nie znasz na kobietach. A Jezus, no przecież założysz rudą perukę i następny bank jest twój. Przestań mi tu znosić dowody. Co ty myślisz, że będę co tydzień obrabiała kolejny bank? Kiedyś wpadnę i będziesz mnie widział tyle, co przez kratki. Lili, ty wpadniesz? Ty jesteś mistrzynią bankowości. Nieoficjalnej. Coś ty się tak uczepił tej biednej brunetki w peruce. Nie wiem. Jakaś taka dziwna. Ale papiery miała w porze. Papiery to nie problem. Zawsze mogą być w porze, ale człowiek nie do końca. Wpadła ci w oko. Coś, przecież wiesz, że jest Ewa. Co Ewa? Ma urodziny. Twoja Ewa? No a kto? Robimy imprezkę w barze Syrenka wieczorkiem. Wpadniecie? Syrenka? A co to za wynalazek? Jakaś dresiarnia pod mostami. To prawda? No a co? No, mieliśmy wynająć knajpę na placu hipstera. Ewka na to wpadła? Ja to bym nawet nie wiedział, że taki bar istnieje. Może być ciekawie. To co? Widzimy się? Jak znajdziemy kogoś do dzieciaka? Jak nie, to zarzucisz nosidełko i przyjdziecie z małym. Pewnie, niech młody poznaje prawdziwe życie, a nie tylko to z kreskówek. Poproszono mnie, abym w ramach gościnnych wykładów przybliżył zapewne abstrakcyjne dla Państwa przyszłych specjalistów bankowości pojęcia z zakresu etyki. W trakcie dzisiejszego wykładu postaram się pokazać, jak Emanuel Levinas stawia swej modelowej podmiotowości coraz radykalniejsze warunki, począwszy od konieczności zajmowania się sobą i odpowiedzialności za własne istnienie, aż do nieuchronnej odpowiedzialności za innego, związanej z koniecznością poświęcenia się. Zanieś to do kuchni. Okej. Mój kochany kwiatuszek, jak się sprawował? Już myślałem, że to do mnie tak ładnie zagadałaś. Nie zostawiłaś dzieciakowi pieniążków. Dzieciakowi czy tobie, pacanie? Mamusia właśnie przyniosła Michałkowi dużo pieniążków. Chyba spotkałaś złotą rybkę. Sam jesteś złota rybka, mięśniaku ze zrytą banią. Michałek, zobacz, co tu mamusia kupiła. Podoba ci się? Obiecałaś mu actionmana. A kurde, zapomnieliśmy. Michałek, twoja mamuśka jest actionmanem. Jeśli już, to action woman, nie do uku. Michałku, zobacz, tyle zakupów. To wszystko dla ciebie. Młody za nie mówił. Ty to potrafisz zrobić wrażenie. Tak, bo mamusia kocha mojego słodkiego Michałka. I co, gadałeś z szefem? Gadałem. I co powiedział? Że nie pamięta tamtej w peruce. Ja myślę, że to taki wybieg. A po co mu wybieg? Nie pamiętaj, ma problem z głowy. A jeśli kredyt był trefny? Też mu to powiedziałem. I co? Powiedział, że chyba jestem najlepszy na roku. No to cię rozszyfrował. No właśnie. Powiedział, że chce zostać drugim Balcerowiczem. No przyznaj się, że chcesz. Powiedział, że jak papiery się zgadzają, to nie można odmówić. Ja. Trzeba dzwonić po policję. Też mu to powiedziałem. Ale on mi zaczął nawijać coś o reputacji banku i że czasami trzeba się pogodzić z trefnym kredytem. No z oszustwem. Dobra. Dawaj teksera, bo klient czeka. Nie mogłeś jakoś tu ogarnąć? Mam swoją godność, nie będę tu z mopem tańcować. Nie będziesz tańcować? Bo co? Bo sro. Czego bluzgasz przy dziecku? Wiesz, że nie toleruję? Mały nie takie rzeczy słyszał. Wiesz co? Wynajmę Ukrainkę i całą kasę jej oddam. Myślisz, że mi zależy? Ale mi się chciało pić przez ten upał. Tyle słońca. Lili, ciężki zawód sobie wybrałaś, użerać się z tymi lichwiarzami w garniturach. Siadaj. Nerwy cię wykończą, powinnaś się wyluzować. I właśnie dziś to zrobię. Mam zamiar się totalnie wyluzować. Jedziemy do Syrenki. Ale tylko co z małym? Nie jest taki mały. Pójdzie grzecznie spać i zaczeka, aż mamusia wróci zrelaksowana. A co wy tu tak sami pijecie? Masz pi. Dzięki, Adaś. Jesteś porządny facet. Nie to, co ta zła kobieta. Nie pij za dużo. Ktoś przecież musi prowadzić. Znowu ja? Zresztą psy i tak nie mają już mi co zabrać. Dałeś sobie zabrać prawko, ty palancie? Teraz jak cię złapią, to pójdziesz na dołek. Pozdrów tam docenta. No widzisz, Adaś, jaka z niej paskuda? To zła kobieta. O, któryś mnie stworzył. Kto to mówi? Mój głos? Skąd? Nie, ja nie znam tych słów. Koleś, przestań bredzić. Dawaj ręce. Dlaczego mnie wiążesz? Dlatego. Tato, śpisz? Słyszysz mnie? Chciałem ci powiedzieć, że masz szczęśliwego potomka. Chciałbym podzielić się moim szczęściem z tobą. Wszystko zawdzięczam tobie i nawet jeśli tego nie słyszysz, to wiedz, jak bardzo cię kocham. Może nie tak bardzo jak Ewka, ale ty to zrozumiesz, że Ewka jest dla mnie najważniejsza. Dziękuję, że nas wspierasz, bo wiem, że Ewa wpadła ci w oko. Nigdy byś mi nie dał kluczyków do swojego ulubionego autka, gdyby nie Ewka. Cieszę się, że ją kochasz. Choć ja ją kocham bardziej i nie będziesz dla mnie konkurencją. Masz mamę. Z pewnością wielu z was, jak tu siedzicie, zgodzi się z poglądem, że człowiek poprzez pracę ustanawia swoje posiadanie. Potrafi gromadzić dobra, będąc sobą, w swoim egoizmie i panując nad rzeczywistością. Pierwszą instancją, czy bardziej instytucją tej rzeczywistości jest jego dom. Miejsce, gdzie muszę zająć się sobą, troszczyć się o siebie, wycofać się na jakiś czas ze zbiorowości społecznej i we względnej izolacji podtrzymywać i kształtować swoje istnienie. Człowiek świadomy swojej własnej cielesności dąży do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych. Mamy tu figurę człowieka rozkoszującego się swoim życiem, zgodnie z tym, jak rozumiemy życie. To doznawanie i czucie. Taka perspektywa zakłada odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Zobacz, co jej wyszykowałem. Jaka mnie za to spotyka wdzięczność? Mówię ci, baby są jakieś nie tego. No, co ty mówisz? Niezła bryka, co? No, jakie piękne złote Alusie, stary, masz talent, naprawdę. A te płomienie po bokach to sam malowałeś? Bez przesady, kumpel miał szablon. Znowu, pawianie, spieprzyłeś mi golfika? Masz, kobieto, poczucie humoru? Za karę jedziesz z tyłu. Lili, zobacz, jak się starał, jakie piękne widoczki masz po bokach. Adasiek, wiesz, co mi przypominają te płomyczki po bokach? No co? Piekło. O, tak. Masz, kobieto, bujną wyobraźnię. Lepiej powiedz, co zrobiłaś z dzieciakiem. Nie twój dzieciak, to się nie interesuje, jest bezpieczny. A czyj? A coś ty taki ciekawski. Idź weź koszyk z prowiantem, bo ten palant oczywiście łeb w kiblu zostawił. Kobieto, ale ty masz jezor jak żyleta. Kiedyś nim kogoś potniesz. Wysłałam zaproszenie na fejsa. Ja nie chciałam nikogo pominąć. A jak przyjdzie setka osób? Nie, tam. A mówię serio. Ale bar jest czynny, mogą sobie coś dokupić. A jak się czuje ojciec? Dostaję morfinę. Może powinniśmy wszystko odwołać. Jak już tak głupio. Dzisiaj rano znalazłem go na tarasie. Siedział zawinięty w koc. Po co wyszedł tak wcześnie? Może chciał zobaczyć wschód słońca. Zobacz. Co to? No, możesz przeczytać. Nie, nie, powiedz, co tam. Zapisał mi wszystko. No, a komu miał zapisać? Ma tylko ciebie. Jeszcze to. Kluczyki? Chcę ci zaimponować swoją BM-ką. Zabawne. No, wpadłeś ojcu w oko, chyba się w tobie zakochał. A ty? Co za pytanie. Szarpiesz. Nie umiesz prowadzić? Całe oko sobie zapaskudzę. A musisz się pindraczyć w aucie? Ty, Maciek, patrz, jaka blondyna. Ty, blondyna, co się smucisz? Ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Co za ordynarna paskuda. Ja tu siedzę, nie zauważyłeś? A ty czego go podpuszczasz? Nie widzisz, że ma ptasi móżdżek? Lej, ty się w ogóle nie znasz na żartach. Za to ty się znasz. Z ziemi jestem i błąkam się w ciemnościach. Oświeć mnie. Ciebie wzywam, bo ty mnie wysłuchasz. Ty, który szukających schronienia od swoich oprawców wybawiasz. Oświeć oczy moje, abym nie zasnął śmiercią. Niech nie cieszą się prześladowcy moi, że zachwiałem się. Co tu mówi? Co? Michałek za potrzebą, nie starasz swoim wyglądem. Syneczku, nie zapalaj światła. Młody się boi. Po co go rozebraliście? Skąd tyle krwi? Trzeba było go wiązać. Nie opowiadaj dzieciakowi głupot. Tam nikogo nie ma. Błagam. Michałek, skończyłeś to, wychodź. W tej chwili. Zajęłabyś się małym, a nie żebym ja obcemu dzieciakowi ptaszka trzymał. Nie taki obcy. A poza tym wiesz, że boję się ciemności. A co to za postój? Słyszysz to? Co? Ciu, ciu, ciu. Nie słyszysz? Ale co? No, to! Daj spokój. A ty, Adasiek, nie pij tyle, bo ci zaszkodzi. Ona nic nie słyszy. A co miałabym słyszeć? Ciu, ciu, posłuchaj, przyrodę. O mój Boże, co to? Docent, niech cię piorun strzeli. A skąd się paca nie urwałeś, ty cudaku jeden? A co ty tak konspirujecie? Nie to, co myślisz. A co? A to. Wskakuj, docent. Jedziemy do syrenki. Naszej syrenki? A czyjej? A ty, docent, już nie wczasujesz? No. Dostał warunek. Ale żeście, chłopcy, wykombinowali. Prawie majtki ze strachu pogubiła. Wszyscy tęsknimy za głębokim dialogiem z drugim człowiekiem. Choć czasem wymaga on od nas dużej uwagi, pracy i przyjęcia czyjejś aury. Z instalacją duchową człowieka trudno dyskutować. Można z nią sympatyzować lub nie. Osoba, która w pierwszej chwili przeraża nas ekspresją swojego ja, przy dłuższym i głębszym poznaniu zyskuje naszą akceptację, czasem miłość. To jest tajemnica. Dla Emanuela Levinasa kluczem jest doświadczenie drugiej osoby. Filozof używa tutaj terminu twarz, odnosząc się do rzeczywistej obecności drugiej osoby. Gdy na przykład stajemy z kimś twarzą w twarz. Zobacz, ile ludzi przyszło. Miałeś rację. Że co? No, żeby nie ogłaszać na Facebooku. Oj, tam jest miło. Ciesz się. No, ja nie wiem, czy wystarczy talonów na Kubę Libre i Prosecco. Coś się skombinuje. Mojito czy coś tam. A wiesz, że nikt z naszych jeszcze to nie mógł? No, chyba im się podoba. No. Konrad pisał Esa, że jadą z małym. O, super. A zaprosiłeś może tego kierownika z banku? Myślałem, ale chyba mógłby to źle odczytać. Czekaj. On? Czy twoi koledzy? Adasiek, na co ci to hotelarstwo? Byś się lepiej informatyki uczył. No, a ty nie możesz? Ta, chyba na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Docent, nie jesteś jeszcze taki stary. Ale przed Adasiem przyszłość. Adaś jest pojętny. Mógłby wyręczyć link. Bo co? No, czytałem gdzieś, że wystarczy siedzieć na komputerze w internacie i tam sobie konto zakładasz i przelewasz na nie, co tylko chcesz. Ale to trzeba znać się na hakerstwie, a to już jest wyższa szkoła biznesu. Ale Lilka już nie musiałaby po bankach prosić się krabaciarzy, tylko legalnie przelewałoby się wszystko na swoje konto. Legalnie, tak? No, nie czepiaj się słów. No, ale do tego trzeba mieć łeb. Adasiek, wiesz, dlaczego na niego mówią docent? Mhm. Bo czyścił konta co docenta. Dawno było. Czytałem gdzieś... Docent, jaki ty jesteś oczytany. Jacyś trzej Rumuni byli tacy obrotni, że w kilka dni 100 kont przeczyścili. A potem na Kajmany i... fajki. A co to za impreza? O, ale ta strzeliła! Moje urodziny. Tutaj? W takim kurniku? Mnie się to podoba. Mam też. Zaprosisz nas? Bar jest czynny. Możecie wejść i kupić, co tylko chcecie. A to nie jest impreza zamknięta? Nie, nie, nie. Wchodźcie do środka i czujcie się jak u siebie. Jesteśmy u siebie. A to tutaj to co to jest? To nasz urodzinowy bar ostrygowy. Co? Oyster bar. Oyster bar. Nie pytaj, nie znasz się. To dla zaproszonych gości. To zaprosz nas. No hej. Cześć. Ignaz zna tylko 5 słów, ale życzę ci dużo miłości. Dziękuję, jesteście kochani. Nie, to ty jesteś kochana. To co? Mama ma dzisiaj randkę? Nie, no. Konrad się uparł, że bierze młodego na imprezę. Wiesz, pierwsza w jego życiu. Widzisz, Ewka musi być bardzo udana, żeby młody ją zapamiętał. Słuchajcie, to dla was talony. Na drinki. Co serwujecie? Kuba Libre i Prosecco. Ja tu wiesz, dziecko, nosidełka. Ale Justysia za mnie wypije twoje zdrowie. O, Justysia, bawcie się dobrze. Jeszcze raz, co pijecie? Kuba Libre. Kuba, można spróbować? Nie macie talonów. A kto ma? Goście. A my? Możecie sobie kupić coś w barze w środku. No tak, ale dlaczego nie tutaj? No bo to moje urodziny. No to wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję. No to co będzie? Nie byliście zaproszeni, panowie. To zaproś. Ale tu jest już pełno. Proszę, idźcie do baru. Bar jest cały dla was. Okej. Docentnie jesteśmy tu mile widziani. Bez przesady. Dobrze, postawię wam w barze co chcecie. Co chcecie? Piwo? Wódkę? Nie, dziękujemy. Chodź, Adaś. Zobaczymy, co tam w naszym barze. Chciałeś tamtych? Dziwni ludzie. Długo gadali z Ewą. Jacyś znajomy? Kogo? Ewa? Bo Adama na pewno. Pewnie chcieli się wbić na imprezę. Zobaczyli, że nie ma grilla, to zwątpili. A co wy tak na uboczu? Chodźcie do baru na ostrygi. A to chętnie by poszedł i zeżarł wszystkie. No, Piki, fajnie jesteś, co, Atos? Dobrze się bawisz? No chodźcie, przygotuję dla niego miskę z wodą, chodźcie. Nie chcemy, żeby mały się wystraszył. Ale zobaczcie, mały został zaczarowany sztucznymi ogniami. Zobacz, jak się bawi. No dobra, idziemy. Atos, chodź. Komunikacja według naszego filozofa jest zawsze komunikacją z inną świadomością. Jest tak, ponieważ ktoś staje przed nami i zwraca się ku nam, przez co zostajemy niejako wezwani do rozmowy. W tym miejscu słyszymy odwołania do wątków starotestamentowych. Oto jestem. Zostałem wezwany do odpowiedzi na owo zawołanie. Wiemy, że obnażona twarz innego zaprasza do przemocy, a jednocześnie mówi: nie zabijaj. Według Lewinasa ujrzeć twarz drugiego człowieka to usłyszeć: nie zabijaj. Konsekwencją tego wezwania jest przejęcie odpowiedzialności za innego. Zbieracie się już? No, zobacz, jak młode poległe. No, trzeba go jak najszybciej odstawić. Co, już idziecie? Tak to jest z dzieciakami. Szkoda, że tak szybko. Szkoda. Ale bardzo wam dziękuję, że wpadliście. Nie, to my dziękujemy. Widziałaś to towarzystwo? Jezu, tyle nieonaki psiara z tym mięśniakiem. Może by tylko ten łysol z tatuażem na karku. Czas najwyższy, żeby się stamtąd zwijać. Adaś, zobacz docenta, jak ten cudak tańczy. A ty, Maciek, nie stój tak, zatańcz z docentem. Ty nie możesz? Wolę młode ciałko. Nie, Adaś? Adaś, ty moja maskotka. Lili, kocham cię. Pi, przestań gadać jak potłuczony. Lili, zatańcz teraz z pluszakiem. Pluszakiem? Ty? Masz tu sporo lasek, może któraś poleci na ciebie wyleniały pluszaku. Znasz tych ludzi? Których? Tych, co tam tańczą, wypuszyli wszystkich gości. Nie znam ich. Ale przychodzili, żeby ich zaprosić. Co, zaprosiłaś ich? Nie, no co ty w życiu? Wydaje mi się, że skądś kojarzy tę laskę. Adam, a ty nic nie pijesz? Ktoś tu musi być trzeźwy. Obiecałem, że dostarczę Ewę do domu całą. Mogliście wziąć Knight Ridera. Ojciec uparł się, żebym wziął jego brykę. Co mu? Ewa mu w oko wpadła. Chciał się pochwalić swoją terenówką. To uważaj na starego, bo ci ją jeszcze sprzed nosa sprzątnie. Spróbowałby. To, że się dzieciaki wożą Mercedesami czy BMW-kami, to jeszcze nie powód, żeby człowiekiem pogardzać. Dostałby taki jeden z drugim wziup i znałby swoje miejsce. Wódka z tonikiem. Może Kuba Libre? Kuba Sruba, co tu tak siedzicie? Chodźcie potańczyć. No co jest? Koniec imprezy. Zwijamy się. Co kur na koniec? To ma być gościnność? Adam, nie gadaj z nimi. Ale co jest, koniec imprezy? To co, jeziorko? Impreza zgasła. Zepsuliście ludziom imprezę, co za bandla nieokrzesana. Mów za siebie. Adaś prowadzi. Jestem trzeźwy. Adaś prowadzi, bo ty już jesteś nawalony. Ty mnie, kobieto, nie obrażasz. No, ale da radę, chłop, wcale nie jest taki pijany, wszystko wytańczył. Dzięki, Adaś, jesteś gites. Niebo gwiaździste nade mną. Wołam we dnie, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. Do ciebie wołali, a byli ocaleni. A ja jestem robak, a nie człowiek. Kto to mówi? To nie mój głos, to nie moje słowa. Ojcze mój, ratuj mnie, tato. Odezwij się. Tato, słyszysz mnie? Tato, to ty dzwonisz? Widzę, bo się wyświetla, że to ty. Potrzebujesz pomocy, tato. Wszystko w porządku? Odezwij się, tato, błagam, odezwij się. Muszę usłyszeć ciebie. Coś do mnie mówi, że nie słyszę. Pewnie mama się denerwuje, że jeszcze nie wróciłem, ale wrócę. Mam kłopot, ale poradzę sobie, wrócę. Tato, potrzebuję pomocy. Zapewne nie jedni z was doświadczyli w trakcie waszych bankowych praktyk podobnej sytuacji, kiedy przychodzi do was osoba z wnioskiem o kredyt. Siada naprzeciwko i wykłada swoje argumenty. Levinas uważa, że w rozmowie między ludźmi twarz jednego rozmówcy kieruje się ku twarzy drugiego, co bezapelacyjnie wiedzie ku wzajemnemu poznaniu, pełnej szacunku, empatii i przekroczenia swojego ja w drodze ku innemu. Twarz innego jest w tej sytuacji czymś, nad czym nie jesteśmy w stanie zapanować. Wymyka się naszej władzy. Mówiłem, że to nie najlepszy pomysł. Ale nic się nie stało. Wszystkich gości wypłoszyli. Adam, widziałeś Konrada i Justynę. Gdyby im młody nie przysnął, przecież jeszcze by zostali. Chodź popływać. Chciałam ci to tam powiedzieć, ale nie było okazji, więc... Ktoś tu jest. Co? Co jest? Straż Miejska. O co chodzi? Prowadzenie nieobyczajne. Co? Uprawianie seksu w miejscu publicznym. Jak? My tylko pływamy. Nago. Przecież tu jest ciemno, tu nikogo nie ma. My jesteśmy. No to idźcie stąd. A my się przecież znamy. Ja nie znam pani. Żałowała nam tych drinków, cuba sruba. I tak by wam nie smakowało. No w tym rzecz. Dlatego teraz podzielisz się z nami swoją kobietą. Że co? Sami będziecie tego? A oni co mają patrzeć? Odejdźcie stąd, zostawcie nas. Ale pójdziemy za chwilę, tylko... Wynocha stąd. Ciszej, bo mi jeszcze przestraszysz, chłopaku. Podzielisz się kobietą i nic się nie stanie. Fajna ta twoja Kuba Libre. Idźcie, bo za siebie nie ręczę. No już, idziemy, tylko wcześniej troszkę się zabawimy. Łapcie go. Co jest? Zwiążcie go i zatkajcie czymś, żeby się nie darł. Zostawcie go! Zostawimy, od ciebie zależy. Jeśli ją tkniecie, no... Przestańcie, bo ja wezmę policję, przestańcie! Dzielisz się kobietą albo robimy, co trzeba. Chcecie Kuba Libre, to nie ma sprawy. Zostało jeszcze trochę po imprezie w bagażniku. Ona jest Kuba Libre, chcemy ją. Odbiło wam? Macie swoją kobietę. Możemy się zamienić. Bierzesz ją, a my twoją. Nie. A widzisz? Nie jesteś w jego typie. Spójrzcie mu łomot, to zmięknie. Zostawcie! Błagam! Adam! Dobrze go zwiążcie i weźcie się za nią. Nie! Maciek, co się tak wyrywasz? Daj młodemu, niech się chłopak czymś wykaże. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Ale spokojnie, mogę? Dawaj, Adaś, pokaż, jaki z ciebie ogier. Ja jestem drugi. Nie! Cicho, spokojnie, Kuba Libre. Zostaw, nie rób mi krzywdy. Zrób jak, pokaż, co potrafisz. Błagam. Nie. Zobaczcie, rozwiązał się. Ale z was, mamoni, nie potrafią faceta związać. No to? Do auta biegnij. Jak zatrzymam go, czekaj, stacyjce uciekam. Łapcie sokę, bo ucieknie. Lili, wskakuj do auta i zajeź jej drogę. Pomóc ci. Dam radę, nie wypuszczę wrednej suki. Tak, trzymaj, Lili, jesteśmy z tobą. Ty, parszywa suko, załatwię cię. Widzieliście, co zrobiła z moim autkiem? Kto mi teraz wypisze oświadczenie? O, Maciek, chłopie, tyle twojej roboty poszło się. Dopiero co od lakiernika odebrałem. Zobacz, co zrobiła z płomieniami. Katastrofa. Przestań, zapłacę. Nieźle przywaliła. Przywal, młoda. Już się robi. O, nie mi. Zabiję mnie. Zderzenie z taką terenówką musiało tak się skończyć. Nie wnerwiaj mnie i ty, docent. Musi wypisać oświadczenie. Kto? Dajcie mu komórę, niech dzwoni do tej swojej lali, albo zawróci i wypisze oświadczenie, albo... Co albo? On żyje? Nie wiem, trzeba sprawdzić. Sprawdź, czy oddycha. Zatłukliście kolesia, pawiany. Było go tak kopać? I kto wam teraz wypisze oświadczenie? Kto go najbardziej trepował? Co, że niby ja? Koleś nie żyje. A ta zwiała, to co z moim autkiem? Daj spokój, nie histeryzuj, nie tak łatwo jest zatłuc człowieka. To co z nimi zrobicie? No, może jeszcze trochę żyje. Dajcie mu wódki. Może to go jakoś postawi. Dobrze mówi, tylko skąd tu wódę znajdziesz? Wszystko wychlali. No to może to Kipi Kuba, czy coś tam. Została butelka tego Zajzeru? No dobra, dawaj, dawaj. No, dobry pomysł. Otwórz mu usta. Lej, ostrożnie. O Jezus, koleś żyje. Pewnie, że żyje. Uśmiercić człowieka nie jest wcale tak łatwo. No, w filmach to inaczej wygląda. Filmy operują skrótem. Czas płynie inaczej niż w życiu. Docent, ty skończyłeś jakieś studia wyższe w tym twoim poprawczaku? Adaś, odwróć go na bok, bo się krwią udławi. Ty, nazywasz się jakoś? Co? Adam. Aha, to tak jak ty, Adasiek. Widzisz, załatwiłbyś swojego imiennika. No to teraz mu pomóż. Chodź, wstawaj. Adaśki, fajne chłopaśki. No nie, Adasiek? Nie ciągnij mnie tak. Ratuj mnie w potrzebie. Przybądź ku pomocy. Przestańcie, dostaniecie kasę. Co wy tu wyrabiacie? Obudzicie mi dzieciaka. Nie możecie ciszej? Ale ty masz wejście. Lili, nasza gwiazda. Dobra, zostawmy kolesia, niech przemyśli wszystko, bo jest co przemyśleć. Docent, jaki ty poważny się stałeś. Czy w tym waszym poprawczaku była religia? Teologia i etyka, Lili. I tak nie wiesz, co to znaczy. Docent, jesteś intelektualnym seksoholikiem. Ja cię kręcę. Ratuj mnie, bo mnie psy opadły. Skraja złoczyńców obstąpiła mnie. Przypadli ręce i nogi moje. Wszystkie kości moje mogę policzyć. A oni patrzą i cieszą się tym, co widzą. Twoja panna oszpeciła moje piękne autko. Ktoś za to beknie w ramach OC. Niegrzeczna ta twoja dziewczynka. No, przecież ona nie chciała. Taki ładny chłopak, a z taką zdzirą się zadaje. Kochamy się. Pięknie. Tylko, że ktoś musi podpisać oświadczenie. Czyje było tamte auto? Mojego ojca. To dzwoń do ojca, niech wypisze oświadczenie. Ale mój ojciec... Jak myślisz? Podpisze? Nie. No to masz problem. Mam pieniądze na koncie, mogę zapłacić. Wiem. Lichwiarze tacy jak ty zarabiają na cudzej krzywdzie. To była pani? Masz jakieś zwity, chłopcze. W czarnej peruce. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak. Lichwiarstwo, złodziejstwo, paserstwo. Kombinują jak tu oskubać zwykłego człowieka. To nie jest tak. A jak? Nie tak. Srak. My nie zajmujemy się okradaniem ludzi. Nie kurw. A co robicie w biały dzień w białych rękawiczkach? Pani wyłudziła ten kredyt. Dla mojego dziecka. Twoich starych na to nie stać. Moi starzy ciężko pracowali, a nie okradali. Psy, jadą! Pakuj się, kolego, do bagażnika. Schowaj się, Adam, proszę, bo nie ręczę. Ale jak? Nie ścisz się. Znikaj mi już, no, znikaj! Co, do przestańcie! Właź, koleś, do bagażnika. A, czemu mnie znowu bijesz, przecież wsiadam. Przestań się lampić, chowaj się. Jak nie domkniesz, to ci na światłach wyskoczy. Tylko mi coś piśni. Jedźmy stąd, tylko spokojnie. Jedźmy, ale tylko dokąd? No jak to dokąd? Do niej. Moje ja nie jest niczym więcej niż odpowiedzią na innego. Czymkolwiek moje ja mogłoby być, zawsze jest zobowiązaniem wobec innego, ale nigdy na odwrót. Przypisanie czemuś twarzy jest warunkiem tego, iż ona nas wezwie. Nie jestem już dla siebie, ale dla drugiego. Dla innego opuszczam swój własny byt, egoizm. Odchodzę od interesowności, a moje bycie pęka i rozpada się. Co tak, sam tu siedzisz? Napijesz się ze mną? Napijesz się czy nie? Odwiąż mnie. Chodź, pogadamy. Dziewczyna pewnie się martwi. No, pewnie. O, mój telefon. A gdzie był? Gdzieś tam leżał. iPhone? Mm. Dobra firma, nie? No. Ja to się nie znam. To jakiś dobry model? To piątka, ale są już następne. Fajny ekranik, duży. Ile warta? Używana z 800. Zadzwoń. Co? No dzwoń do tej swojej kobiety. Ale po co? Niech podpisze papier albo niech skombinuje kasę. Ja mam kasę, wypuść mnie, to wam przyniosę. No tak, was iście psu. Nie. Chciałbym ci, chłopie, uwierzyć, jakie by to było proste. To dzwoń do kolegi. Twoje zdrowie. Dzwoń, palancie. Na odwagę. Dzwoń. Kolega zawsze zrozumie. Ty jest jakaś paranoja. Wypuść mnie, to ci przyniosę tę kasę. Trochę odłożyłem. Przyniesiesz kasę, czy przyprowadzisz psy? Dzwonisz albo... Tak? Słuchaj, pilna sprawa. Która godzina? Nieważne, nie wiem, słuchaj, potrzebuję pilnie, możesz mi pożyczyć jakieś pieniądze? Co cię pogięło? Dwie bańki. Nie, słuchaj, poważnie, chociaż ty siaka. Co ty opowiadasz, chłopie? Masz tyle kasy, że mógłbyś nas kupić. Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Nie poznaję twojego głosu. Nie rozmawiajmy, pożycz już, dzwoń do Ewy, proszę. A ty nie jesteś z Ewą, chłopie? Co się dzieje? Gdzie Ewa? Nie wiem. Poprztykaliście się? Nie pytaj, daj mi tę kasę, bo mnie to zajmie. Tobie szukam schronienia. Wybaw mnie od prześladowców moich. Co jest? Chciałeś się wymiksować, a kto by zapłacił ocenę? Puść mnie. Przyniosę pieniądze. Tyle, ile chcecie. Pokryję wszystkie straty. Tak? I nas zakablujesz. Ej, co ty? Dzieciak śpi. Kto go zbuzował? Facet chciał się już wymknąć. I co? No był już jedną nogą na klatce. I co? Mógł ściągnąć psy. Obiecał, że nie ściągnie, tylko odda kasę. I ty mu wierzysz? A czy można w ogóle komuś wierzyć? Jakby ktoś wydymał moją kobietę, to już by nie żył. Nie daj nikczemnikowi, czego żąda. Zamiarów jego nie spełnia i nie triumfuje. Ty jesteś schronieniem moim, cząstką moją w krainie żyjących. Musisz to łyknąć, żeby nie bolało. Bardzo dobre środki przeciwbólowe. Popijesz oranżadę i wszystko będzie gites. To co? Za mamuśkę. A teraz za tatusia. Chcecie mnie otruć? Boże, co myśmy tobie zrobili? Chcemy uśmierzyć ci ból. Obchodzimy się z tobą jak z jajkiem. Zabijecie mnie, tak? Co się tak pytasz? Wolę być świadomy. Musicie wciskać mi tych tramali po waszej babci. A skąd wiesz, że to po babci? Wiem więcej niż wy wiecie. To jakiś jasnowic. Bawcie się z nim sami. Idę spać. Wiem, co się z wami stanie, kiedy już będzie po wszystkim. Co ty bredzisz? Łykaj te prochy. A chromole was. Bawcie się sami, tylko Adaś załatw to po koleżeńsku. Też masz na imię Adam? Kij ci w oko. Wypuść mnie. Wyjdziemy teraz razem. Co? Posrało cię? O, pakuję ci się w niezłą paranoję. Stary, przestań. Przecież już mnie muszą szukać. Ewa na pewno wszystko zgłosiła. Kto? Moja dziewczyna na pewno wysłała patrol. Już tam są na miejscu. Biorą ślady. Za chwilę was wszystkich wyłapią. Tak? To czemu nikt ci do tej pory nie pomógł? Wszystko w swoim czasie. Czas płynie. Czasami bardzo szybko. Mam pieniądze. Pokryję wszystkie straty. Straty, tak? Facet, co ty mówisz? A zapłacisz mi za to, że przeleciałem twoją kobietę? Co, ty jesteś Alfonsem? Nie chciałeś. Podpuścili cię. Chciałem. I dlatego to ty powinieneś mnie wykasować, a nie... Kurwa. Dlaczego to na mnie padło? Etyka jest optyką Boga. Według Lewinasa mowa jest wolna od przemocy. W zdrowej relacji ja otwieram się na innego. Nie dochodzi do narzucenia innemu swojej prawdy. Mowa jest potrzebna właśnie po to, aby relacja z drugim człowiekiem pozostała wolna od przemocy. W momencie, gdy relacja choruje, coraz mniej istotnych rzeczy sobie mówimy. Przekazy słowne są wtedy jałowe, a rośnie podziemna, tajemnicza mowa treści niewypowiedzianych. Mówienie nie jest grą. Grą się staje milczenie albo przemilczanie. Mówienie jest bliskością jednego człowieka wobec drugiego. Jest zobowiązaniem do bliskości. Co się tak trzęsiesz jak ratlerek? Zimno mi. Myślisz, że znalazłeś się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze, co? Nie. Nie? O Ewie myślę i o rodzinie. Kochają cię? Żal mi ich. W niezłą kabałę ich wrobiłeś. Nie chciałem. Tak wyszło. Na biednego w końcu nie trafiło. Nie? Co pani mówi? Zapłacą. I po wszystkim. Tutaj? Gdzie? To co z nim zrobimy? Coś trzeba zrobić. Może po prostu zostawić go gdzieś w krzakach. Puścić go wolno? Obiecaliśmy mu. Obiecanki. To po co było gadać o tym całym okupie? Taki bajer. Lili to nieźle wymyśliła. Słabo to wymyśliła. Koleś myśli, że będzie okup. Gówno nie okup. To co? Idziemy po niego? Ty to zrobisz. Ja? Dlaczego ja? Oto pełnia wymogu etycznego według Lewinasa. Rozpoznać w drugim nędzę i odpowiadać za niego, a jednocześnie być mu posłuszny. Wsłuchiwać się w jego głos i być gotowym na jego wezwanie. Dziękuję za uwagę. O, któryś mnie opuścił. Pochwyciły mnie siła śmierci. Jestem robak, a nie człowiek. Nie oddalaj mnie, bo nieszczęście się przybliża i nikogo, kto by pomógł. Spójrz na mnie i użal się nade mną, bo samotny i biedny jestem. Marność jest każdy człowiek istny. Ewka? Zaraz się dowiesz. Ojciec? A gdyby to co? Ojciec? Na pewno on? Kocha synka, to przyleci tu z kaską, no nie? Jak? Przecież on umiera. Co? Co wy kombinujecie? Nie chcę umierać! Już czas. Chodź. Nie. Nie. Nie. Było to słuchowisko Tyle słońca w całym mieście albo Odbiorcy długu. Wystąpili Sandra Korzeniak, Wiktoria Gorodeckaja, Michalina Łabacz, Marcin Troński, Paweł Dobek, Julian Sierzewski, Michał Czachor, Maciej Namysło, Igor Obłoza. Muzyka Marcin Krzyżanowski. Realizacja Tomasz Perkowski. Scenariusz i reżyseria Paweł Sala. To była pierwsza w sierpniu tego roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Dziękujemy. A ja, Barbara Marcinik, spotkam się z Państwem ponownie.